Yo.

Kapembwa toke ya mukibeta kucheza

now. Choir, gender now. Honey, honey, honey, honey. Anasema urudie ukaishe mambo wana sema odie malize mambo wako baba eko analia sana wako mama eko analia sana wana sema urudie paka urudie kasongo wana sema urudie paka urudie baba kwenu kumkini ikiamukanda kwenu kumkini kibumbi na dashwe wanasema urudie ukaishe mambo wanasema urudie malize mambo wako baba eko analia sana wako mama eko analia sana kasongo paka urudie kwenye nilienda nakuya na miumbi miumbi ndo ya kwako ya baba ye na mama wanasema urudie urudie wanasema urudie urudie paka urudie urudia kasongo baba paka kutengeneze aba aba aba aba aba aba aba aba aba aba aba aba Kwenu kumkini, kifumbi na jasho Wanasema urudie, ukaishe mambo Ya kweli kasongo Wanasema urudie, umalize mambo Wako baba, eko analia sana Wako mama, eko analia sana kasongo Baka urudie Kwenye nilienda Nakuya na miumbi Miumbi ndo ya kwako Ya baba ye na mama Wanasema urudie urudie Wanasema urudie urudie Baka urudie Urudia baba Olo, olo Oh, Alô, Pancholi. Sema urudie o kasombo, kala sema urudie we baba. Kwenye natoka ikiamukanda, kwenye natoka kifupi na jasho ye. Wana sema urudie ukaishe mambo, wana sema urudie umalize mambo. Kasongo, wako baba eko analia sana kasongo. Wako mama, eko analia sana. Baka urudie. Kwenye nilienda, na kuya na miumbi. Miumbi joya. Wako baba, eko analia sana. Wako mama, eko analia sana. Anasema urudie, paka urudie kasongo. Anasema urudie, paka urudie baba. Kwenu kumkini, ikiamukanda. Kwenu kumkini, kivumbi na jashoe. Anasema urudie, ukaishe mambo. Wanasema urudie, malize mambo. Wako baba, eko analia sana. Wako mama, eko analia sana kasongo. Baka urudie. Kwenye nilienda, na kuya na miumbi. Miumbi joya kwako. Ya baba ena mama, banasema urudie, urudie, urudie. Banasema urudie, urudie, urudie. Baka urudie. Urudia kasongo baba, baka kutengeneze. Aba, aba, aba, aba. Bueno como kimi, kifumbi na jasho Wanasema urudie, ukaishe mambo Ya kweli na songo Wanasema urudie, umalize mambo Wako baba, eko analia sana Wako mama, eko analia sana na songo Baka urudie Kwenye nilienda Nakuya na miumi Miumi to ya kwako Ya baba e na mama Bana sema urudie Urudie Bana sema urudie Urudie Baka urudie Urudia baba Olo, olo Wako baba, eko analia sana kasongo Wako mama, eko analia sana Baka urudie Kwenye nilienda Nakuya na miumbi Miumbi zoya kwa ke eba mi pa kwa na si mo kanda na yo si sele mote ma e ko ti sabolo na baza ki to ko panda na ko moko na ye bi ma be na yo panda bo mo na to yo kana ki na ko ye bi samba to te e sa ni soni na sengi yo ko balala na ko pe ma Na yebi ma be na yo banda bo mwana to yo kana kina kwa yebi sabato de eza isoni na sengi yo to banana na kopema. Thank you. ya zizele Banza kanga inalibala Eko mina kulo meli singa ima ya mungwa Tango nyo sopo sana bilaha Nasengi ya libala mama zizele Mote mananga na baba sesomi Zizele ngana ya osala mama Eza iloko la mwana na mama na ye Nazalimo balina yo ya motema Mobimba na yo na kokengela Zombie. Zizene gana ya